نحمده سبحانه وتعالى وهو للحمد ونشكره وهو على كل شيء قدير ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله إنه أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب النار. Ikiwa katika mlango wa nane na saba kwenye kitabu Riyadhu Salihin, babu al-yaqini wa tawakkul, tunaingia leo katika hadithi ya mwanzo baada ya utangulizi wa aya ya Qur'an. وأما الأحاديث أما وأقام بالحديث من يخص لنبوه اليقين والتوكل، فالأول حديث يوانز عن ابن عباس رضي الله عنهما، وكتبانا لصحابة بن عبد الله بن عباس من ذي الوراد وكتباياته قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فبين الامم اليمين عرضت علي الخلف بما حضور الرجل يمضي منكم ملكان فرايت النبي قد تكمون من كل فلان ومعه الرهيب وقلنا يلي وتتكوش في التوصيف والتوصيف وهي تكون تواسف وانتي وانتا فقط في ساعة فرقه تكونها كذلك بدأت والنبي من كمونا مسلم من جيبه ومعه الرجل والرجلان na pamoja na yeye kuna mtu mmoja au watu wawili hivi, basi hao tu ndio waliomwamini. Wanabii na mtume mwingine, laisa maahu ahadun, hakuna pamoja naye hata mmoja ni mwamini. Amekuja na akaondoka kama alivyokuja, akupata hata mtu mmoja aliyemkaribisha. Hivi tahamaki hapo, baada ya kuonyeshwa hayo, rufi ali sawadu na azimu, akanyanyuliwa kwa ajili yangu mimi kikundi cha watu, lakini huwezi kuwajua idadi yao, bali unaona weusi mkubwa sana. Wagadantu basi mimi nilidhani annahum ummati, kwamba hawa labda watakuwa ndio umati wangu. Fakila li, wakasema kuambiwa mimi, hadha Musa wa kaumuhu, huyu ni nabii Musa na kaumu yake, hawa ndio idadi ya watu ambao walimwamini nabii Musa. Walakin undur ila lkufur, lakini wewe Muhammad analia kwenye sehemu nyingine ya anga. Wanadamu nikaangalia upande fulani wa anga, fa idha thawadu na aqwili tahamaki, zikaonyeshwa weusi mwingine mkubwa kuliko ule uliouona kwa kauli ya Mungu. Fakila li, fakasema tena kuambiwa mimi, undhur ila lufuqi al-akhar, angalia tena katika sehemu nyingine ya anga. Fa idha thawadu na aqwili taharati, nikauona vile vile weusi mkubwa sana wa watu. Kafila li, hapo pakasemwa kwa Ibrahimu, hadhihi ummatuka, huu ni umati wako Muhammad. Wamaahu, na pamoja na watu hao unaowaona sasa, sabuuna alfan, kuna watu sabiini elfu yadkhuluna aljannata, wataingia peponi bighairi hisabin wala adhabin, bila ya hisabu na bila ya adhabu. Mwenyezi Mungu mwenyewe atawatumikia kuingia peponi bila ya kuwasimamisha mahakamani, bila ya hisabu. Lakini hisabu mlijengwa nayo, ila atawaweka mbele za watu kuwauliza maswala kama watukutukuli wala adhabu yosadibati. Thumma, kisha Bwana Mtume baada ya kusema maneno hayo mbele ya masahaba, kama anavyoeleza Abdullah bin Abbas, baada ya kumpatia Mtume maneno hayo, ma hadha, mwenyewe akajashuka, fadakhala masjidahu, akaingia nyumbani kwake. Ikawa sisi ametuachia hofu kila mmoja anawaza, hawa watu wakuingia peponi hawa sabini elfu bila ya hisabu bila ya adhabu, hawa ni kina nani? Kwa nini wewe umekaja na maneno haya? Alipoondoka Bwana Mtume kwenye nyumbani kwake, fakada nnas, wakazama watu kwenye fikra, fi ulaika alladhina yadkhuluna aljannata bila hisabin wala adhab, wakazama watu kwenye fikra, wanafikiria kuhusu wale ambao wataingia peponi bila hisabu na adhab. Faqala ba'duhum, basi wakasema baadhi yao masahaba, hawa wakuingia peponi bila hisabu wala adhab, فَلَعَلَّهُمُ الَّذِينَ صَحِبُوا رَسُولَ اللَّهِ فَلَعَلَّهُمُ الَّذِينَ صَحِبُوا رَسُولَ اللَّهِ, huenda hawa wakawa ni wale ambao waliosuhubiana naye kumbe Mwenyezi Mungu, yaani wameishi na Mtume mkuu akiwa hai. Kwa hivyo tujipe moyo sisi kuwa ni katika hao wanaozungumza masahaba, tujipe moyo hii, bila shaka hawa watakuwa ni watu ambao wamemsuhubu Mtume. Wakala baadhi wengine wakapinga, wakasema la, hapo Mtume angetuelekea moja kwa moja atatwambia sisi maneno hayo, lakini maneno yamekuja wa maahu, na pamoja ya watu hao Mtume alionyeshwa baki lake, kuna kikundi cha sabini elfu hakutaja nambari sisi. Kwa hivyo wakasema wengine, fala'allahum alladhina wulidu fil islam, hawa huenda ni watu ambao wamezaliwa moja kwa moja katika Uislamu. Falam yushriku billahi, hawajapatana kumshirikisha Mwenyezi Mungu na Mtume. Anajishtukia mtu baba yake Muislamu, babu yake Muislamu, babu yake tena Muislamu, alimradi mume ni kwa kikote, mke ni kwa kikote, anakwenda mpaka Mtume kumi na mbili Waislamu wote. Yeye kazaliwa kwa Uislamu, hajapatawa kwa kumshika Mwenyezi Mungu siku moja, labda hawa watakuwa ni katika hawa. Lakini sisi baadhi yetu tunajiona hapa, kutoka Uislamu. Sababu hiyo ya Waislamu kuingia kujifanya waungu watende na hivyo na hivi, hiyo kama hicho itapate wapi sisi? Wadhakaru ashiaa, wale masahaba wakataja mambo mengi. Kila mmoja akatoa fikra yake anayoiona kuhusu watu hao, wasiiskelu watuingia pekode bila hisabu na adhabu. Mtume sallallahu alayhi wa sallama alikuwa akiyasikia yote ambayo wanayasema, hakuwa mbali na wao. Na msikiti wake mkubwa na nyumbani kwake ni hapo hapo, na alifanya vile makusudi katika kuwapima wakasema nini. Fakharaja alaihi, baadaye Mtume akawatokea. Fakharaja alaihim Rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam fakaru, akasema kuwauliza, maladhi takuduna fihi, ni jambo gani ambalo mmekuwa mkijitazamia kulishikia? Mimi nakuwa vile hivi, ukiwa sema hivi napingana, sema hivi napingana, ni jambo gani ambalo nyinyi mmezama kulifikiria? Faakhbaruhu, masahaba wakampa habari Mtume kwamba sisi ulipoondoka pale utakuachia maneno yale, kama kuna watu 70,000 watoingia peponi bila hisabu wala adhabu. Lakini kwa sababu hawa labda waliokusukumu wengine wengine wasema la, labda hawa wengine wamezalia kwa Uislamu hawajapata kumshirikisha Mwenyezi Mungu rasmi moja, na wengine wamesema kadha kadha kadha. Fakala Mtume akawaambia, basi yote hamjasibu katika maana iliyokusudiwa. Humul ladhina, hao watoingia peponi bila ya hisabu wala adhabu. Humul ladhina la yarkuna, hao ni watu ambao hawasomi kisomo chochote min ghairi ya Qur'ani au katika dua alizoamrisha Mtume kisomo, hawasomi maneno yoyote ya kichawi ili kutekeleza jambo la kumuujiza kwa dhiki yoyote yoyote. Nao yanasema arruya, arruya ipo ruya ambayo katika sheria imekubaliwa, na ipo ruya ambayo kwa kumuona itakubaliwa. Ruya ni kutamka maneno mtu au dua ili pale pale anapoomba afanikiwe kimuujiza, apate kipawa Mungu ampe kimuujiza, apate kufanikiwa kwa barabara. Aidha anahitajia bahari itulie kutokana na mawimbi yake makubwa mno, na wanaona kwamba watakufa sasa hivi ukalafu, basi wengine pale kutamka maneno fulani ya kimuujiza kuanza kusema na mashetani wake, enyi wanavyale, enyi wanasungi, enyi mwananani, enyi mwananani, simama utuokoe hapa tulipo. Na Mwenyezi Mungu utoa rukwa, wao wakajidhani kwamba wao majini ndio waliotuliza bahari. Na wengine huwaita binadamu na vitabu vimefungwa maalum, imeandikwa nabi aliyan mathar alajali najidhu عونا لك في النوائب. نادي عليا مويت سيدنا علي وقلت لك في الدنيا ذكر مظهر العجائب في دين اللي هم في الذكر في عجائب تجده وتبقى مويت وقلت لك في عونا لك انا كنت مساعدة ويوي في النوائب كثير في الدنيا نقول unasema mbele yake fayadi jani hivi bilhuwatika ya Muhammad wa bilhuwatika ya Aliyu ya Aliyu ya Aliyu ya Aliyu adrikni adrikni ewe Ali ewe Ali dirisilini. Utamka maneno hayo kwa njia ya rukya, ataistakidi mtu kwa baadhi bin abi Talib anaoweza, kama ataitwa vitu mtu ataotokela vitu yake ni shirki moja kwa moja, anatoka mtu katika mita. Na wengine wanaweka wengine ya ghawthul a'zam, ghawthul a'zam wanamkusudia سيد عبد العاطف خالد جيلاني. يا عبد القادر الجيلاني اول من يا غوث الاعظم ادركني ادركني ادركني موجيني ولا موجيني بشكلي وجيني هو سبوع ما جينا ملائكه وجيني ما جينا مجيني وجيني ما جينا مجيني هذه المراد كيف واصل لقوه لا مالين فلان وفلتي اروحي وقاتل اجياتي موجيني basi mtume anavunja hizi kadi zote hizo, inabakia moja ama moja na mashrua. Hivyo walillahi asmaul husna fad'uhu biha, na Mwenyezi Mungu ana majina mazuri, muombeni kwa majina hayo. Wadharu alladhina yulhiduna fi asmaihi, waachilie mali wanaopingana na kumuomba Mwenyezi Mungu kwa majina yake matukufu, wakawaita watu wengine. Fayujizuna ma kanu yafalu, wao watalipwa kwa hayo wanayoyafanya. Fayujizuna, wao watalipwa ma kanu yafaluna, kutokana na hayo ambayo wanayazuia. Ama hii ruya wa asmaullah husna ipo, amri ya Mwenyezi Mungu ilaihi يصعب الكلم الطيب والعمل الصالح يرفع. الجهه الثانيه اللي ممكن اعاوز تفتح حاجه ياك انا في يوم ما تجي يوم انا وين اتمطط لكمبا واكي من يزنبو ينطان ما نلو يدوني ما نلو تسيني والعمل الصالح يرفع عمل كبيرة اللي هو يتعيوه ويبيه هو عقدي بتبريه أنا جيه رسيلي بتوصل يمكن وتوصل وعمل يقين دي مريكا لو لا لم يزقون ذا مريكا يا ربي وتقال لما هاي اللي يتابي بس نقوم بنميه بكيان كذا ويقولي ما تشفز كذا كذا كذا أنا أريد أن تكون تدي أمان عقيبة لياك كاما ولمتابع إبدا زارو واتوا وطنوني وسأت وليوت وربك ونديوي حديث يمايو يوم يزقون ذا مريكا تمام الإخلاص وإلهي من من جياتات في نبيل والعوض والسلام وقعوا ماما وقعوا وهم بيان الله أنا أريد أن أكون بيسا فأرافا وإذا في جمالي كان بيكي كتوا من فيك وانا ما تكيدوا أن كذا كذا كذا أكي أتاج أو أعود في أتاج بنيوي أنا وعوض والسلام وقعوا موتا ومغفر مجدين au kumwagizia mtu au baadhi ya watu, unakwenda na haki wasimamie, ukisimama katika mlango wa Mwenyezi Mungu wakati unaikabidhi Kaaba, au utakukuru kwa maharaka unaomba madua yako, basi naamini ni haki uniombee kwa Mwenyezi Mungu. Nakitaka katika hayo kubwa kwa mtoto na mtoto kwa mtoto mkubwa. حتى نبي محمد عامل منبيه سيدنا عمر وقت الموان قال النبي حتى منبيه في نسحة وعمر قد وعاه وبيه ميه تنبيه نهاتا يوم سيدنا وانبيه واسلام وانبيه وقت يتكفوا أدنه وعطانا كل وقت واسلام الوقت اسألوا الله ميه واسلام ليوم ميهنكم نسلكم ميه في دوينه ليفعل تجارته waliyuwasila ni darja kubwa sana peponi, hatoipata ila mtu mmoja tu, na nataraji mimi nitakuwa tofauti leo, na atakaye niombea mimi kuipata daraja hiyo, na mimi namchukulia dhamana kwamba atapata uombezi wangu siku ya kiyama. Mtume atakapoombeane yeye atakapoombea kiyama, na tukimwombee kila baada ya adhana huwa maalum, allahumma rabba hadhihi dawati tama والصلاة القائمة آتي محمدا الوسيلة والفضيلة وبعث مقام محمود أسد وعطا حقا دوليه نعيش وإليه بكيا وموت وحديث سبيل يلي مهيم ونعمل ذواته الدرجة الرفيعة العالية نعيب نعيب لكتمه مقدس فيهم إليه صفيه اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه لقاء من تحكمه هذا بما بس إنجيل الدرجة الرفيعة العالية ليس لهم لتكرار أباء ومياه من الأول أيام مقصد ويومي وذي حديث اليوم وهي في المدرسة بس رسولة دوامية هم الذين حاولت إنجية تكون كبير إلسك كلا حساب ولا عذاب حاول وتوفى لا يرقون لا يرقون بمعنى لا يقرؤون شيئا حاولت من كتو تشوت تتكالي مانينو أمبايو حيث يكتب تشريع كتاب mtu ayatumie anasema na haja yake. Yaani maneno hayo yanasema ikiwa kitabu iko kwa watu yatawaduna bihi wakawa jikinga kwa maneno hayo min sharri ma waqa'a au yatawaqa'u katika shari ambayo imetokezea kwao au wanaisabiria kwa kuita kushari wala yastarfuna wala hawataki watu wawasomee maneno hayo hawasomi wenyewe wala yastarfuna na wala hawawaambii watu wawasomee. Haendi mtu kwa mtu ambaye hutumia maneno hayo akamzalia mbele yake akaanza kubaja pale baada kuna mhafi anamzingua labda anamweua labda anamfanyia mambo kisiramu labda basi pale huruka mtu akatamka maneno ya kichawichawi yasiyotambulikana mwanzo na mwisho, kumbe anasema na majini, kumbe anataja majina ya majini kwa mkifazi mtu yule. Hawa wataingia peponi sabini elfu bila hisabu bila adhabu. Hawawezi kupata cheo hiki watu isipokuwa waingie katika uyakinifu wa kumtambua Mwenyezi Mungu yupo, yeye ndiye mwenye uwezo kamili, wawe wanamuomba Mwenyezi Mungu kwa majina yake mema au wanatumia dua ambazo au wanaisoma Qur'ani alafu wanaomba dua zao, au hata kama wakuomba msomaji wa Qur'ani. Mwenyezi Mungu anasema katika hadithi Kursi, man shaghalahu al-Qur'anu an dhikri, mtu ambaye imemshughulisha zaidi Qur'ani kuliko kunifanya mimi au kuniomba mimi, basi a'taytuhu khayran mimma utiya, mimi nitampa msomaji wa Qur'ani kilicho bora zaidi kuliko nitakachowapa wale wanaoniomba haja zao kwa kukitaja kitu hiki. Yeye na adumu kwenye kuyasoma maneno yangu, mnamjua mimi ya kumpa yeye shida zake, mnajua mimi nimezikadiria mimi. Hapaitu nitampa msomaji wa Qur'ani aidan thumma u'tika kilicho bora zaidi kuliko nitakachowapa wale wanaoniomba. Lakini maneno mengine kuyatumia mtu katika kufalibani wa muhari wa juhu. Nani muislamu watukubali kwa asiwe na maneno ya kuyasema wakati wa dhiki. Wakati wa dhiki ndo mtu atamka maneno kajabu ajabu kabisa. Wako wanao majini wao, wako wanao taja majina ya mawalii, wako tena mawalii wengine mtu hana habari nao, hawajui wala hawakutajwa katika vitabu vya tarehe kwamba wao wanajulikana kuwa ni wema. Nijijii tukaambiwa tu hapa kalala Sharifu Musa, Sharifu Musa hapo kwa haja yako hapa wema ulete huyu bwana, basi itakuwa ukitafuta ushahidi mwisho anakwama. Ushahidi unaonyesha kwamba huyo mtu aliokuwa vitu Sharifu Musa kumbe kazikwa pahala pengine kabisa, si mke basi mwisho wakamka maneno ya ajabu. Watu hawa wanasema saa tunakubali kwamba Sharifu Musa kuliko hapa, lakini mkono wake ungeto hapa hivyo. Ina maana hapa mtu kachama asema na mkono Sharifu Musa gani? Kwa hivyo hawa wataingia peponi sabini elfu bila hisabu na adhabu, ni watu ambao wanamtegemea Mungu moja kwa moja, ni watu ambao wanayakini mambo ya Mwenyezi Mungu, hawana maneno mengine, wanafikwa na haja yao ni kutumia Asmaullahi Husna au kusoma Qur'ani au kupata dua ambazo ni zile za kufundisha au kuambizana watu wao wameridhiwa au wala yatafayarunza. Mtume akaendelea kuwaambia, na hawa wala hawatumii ndege milio yao kwamba ndo wanatoa ishara fulani ndege hao kwamba atakufa mtu au safari hii ende kwanza nitaambia ndege huyo ndege mbaya huyo akilia huyo watakufa mtu mtaani. Hakuna habari hii kile kwa Uislamu kwamba sauti ya ndege yatoa ishara maalum kwa matokeo ya maisha ya watu tofayaru. Makafiri wanamwambia Mtume, inna tafayarna bikum, sisi tunakutokieni fikirani nyinyi, na in lam tantahu, kama hamkuwacha mambo yenu haya, maake mmeenda nukti kubwa kwa maneno yenu hayo, kwamba waungu wote na wanamala Mungu awe mmoja, basi waungu wamekasirika. Hawa sasa inaikia jaa katika huu wa miaka saba Maka hapa inyeshi tafayarna bikum lakina mtantahu wayajibannakum walayamassannakum minna adhabun alim. Mtume anawaambia wairukum maakum, jinsi ya michono na tuungewe. Hakuna kwamba labda biashara yako kaja kainuliwa mtu fulani kile ina maana kwamba anauso mbaya kwamba mathali kaja leo yule hapa kitukitu apalio isirani unatuungewe wairukum maakum, nukti yenu nayo wenyewe. Sio kwamba umemuona mtu asubuhi sura yake ukaona kwamba labda leo sitopata sehemu yoyote kwa mpili. Haya mambo yenye katika mahindi walikuwa nayo makafiri. Uislamu umekuja kuyavunja vunja hiyo kazi. Anataka Uislamu awe na tawakkul kwa Allah, anamtegemea Mwenyezi Mungu peke yake na anayafikiri. Wala yatatayaruna, na wala hawatumii sauti za ndege au kutupia kikirani kwa sababu yote nchi. Waona rabbihim yatawakkaluna, na juu ya mola wao wao wanamtegemea. Alipomaliza kuwaletea kusema habari hii Mtume, katika orodha ya masahaba walioko pale alikuwepo mwana mmoja anaitwa Ukashatu ibni Mihsan. Huyu Ukasha huyu ana habari kidogo inayomhusu yeye, ni muhimu kila Muislamu kuijua. Mwenyezi Mungu alimpa mambo ya ajabu kwa sababu ya uchamungu wake na uyakini alionao moyoni na kuliko mtegemea Mungu kwake. Wa kana Ukashatu min afdali sahabati wa khiyarihi, huyu Ukasha bin Mihsan alikuwa ni mmoja katika masahaba bora sana, na alikuwa ni katika bora wao sana. Wa shajaa lihi, na alikuwa ni katika mashujaa miongoni mwa watu. Bidatuli katokanza ujaa wake ameuonyesha katika vita vikubwa vya mwanzo baina ya Waislamu na makafiri kiibadi. Katika vita vya Badri anayo almaqami mashhur, nafasi mashuhuri isiyoweza kusahaulika ndani ya vitabu vimejiathiri mashariki. Wadhalika amepata umashuhuri huu bwana Ukasha bin Mihsan radiyallahu anhu annahu daraba bisayfi fil kufari hatta inqata'a. Katika vita vya Badri bwana Ukasha alipambana na makafiri kwa upanga wake mpaka upanga wakati upanga unakatika, anakatiwa na mpini mkononi, amezungukwa na makafiri kama sadai katika ajili, maana walimtai kwa kuona kwamba huyu atakumaliza. Nani yule aliopita kama vile kona analaza siku kumi na mbili thelathini anawalaza, wakamzunguka kikundi cha makomando kikafiri, watakumaliza kwanza huyu angalau apumzike na yule ya kuwawa. Basi Ukasha akapigana kishujaa upanga wake kwa bahati mbaya maskini kanaika, akabaki mikono mitupu amezungukwa na bado mtume anayaona yale hakuamaliza yeye. فأعطاه صلى الله عليه وسلم نزل حقبه فقال المقوى المتالتي علي قطع قرد وقطع مضبوط أقام بي أقاسة فأقا أقام مكية أقام تقرد قرد مجد سوري فأقضه أقال فمعت وقفت المنين فأزده أقال فيكيزة قرده قولي فيما لتهويتة نزوية نهار اليوم اليانو علي بوليتيكيزة Kungulile biyadi baada saifan saliba pande pande dika miyukta saliyo pangangani. Okasa di Musa yuhu. Pande pande kukta fikiri hile turku ado kualan wabi Musa yuhu kanyoka. Kale kada kuiti kisa, ati pande pande na kutia ame sanata kukwa sa kitana yuhu. Kukwa sa kata na yuhu. Kakata na bihi. Akapigania kana huu mtasha hata kama Allah alikusudia hata ushindi mkubwa kwa uwezo wa kutakabiri wa wajirani wakawaua makafiri 70 zile na kuwateka wengine 70 vile vile ushindi mkubwa huo kwa kutakabiri wa kana dalika saifu na ukanga huo ni ukanga mashuhuri wa sahaba wote wanaojua waliubadilika ukisema al-aud ukanga huo kitu al-aud msaada uliowasaidia Waislamu kwenye vita vya Uhud. Wala miadala ilahu haudi hata upanga huu kwa kwake huyu bwana Mishwa yani Mtasha bin Mishwa hadi hata upanga huu yashhadu bihi atukidania tena almashahida ma'a rasulillahi fi kama limali pamoja na mtume Mwenyezi Mungu sallallahu alayhi wasallam hatta kutira ukashatu Wasa alipokuja kuuawa na Utasha wa huwa maahu na upanga huo huo mkononi mwake wa kutila fi kitali ahli ridda na amekuja kuuawa katika vita vya watu waliosafi wakakataa kutoa zaka fi khilafati Abi Bakr as-Siddiq radhiyallahu anhu. Katika ukhalifa wa Abu Bakr as-Siddiq kuna kikundi cha Waislamu kilisema kwamba kuanzia sasa hivi wao watasali, watafunga, watakumiki, lakini habari ya mali zao, watikimika. Abu Bakar akasema haitawezekana. Kuwaswa jambo lolote, ambapo watakumikikana, hivyo na ndivyo halipo, akaanzisha kwa watu wakakataa, akapeleka jeshi kwa kukieni. Basi Utasha alikuwa katika jeshi la upande wa Abu Bakar, akauawa katika vita hivi, aliyekuwa na aliyemuua fatalahu Tulaihatu ibnu Huwairir al-Asadi. Aliyemuua ni bwana mmoja anaitwa Tulaiha ibnu Huwairir Sabil al-Asadi. Na kuhusu bwana Utasha, siku moja mtume katamka maneno kuhusu yeye, waqala Rasulullahi sallama, mtume kasema mimma, miongoni mwetu sisi hayrafan wa shujaan kila kama kila alam katika wakati wa Arabu qalu sahaba qawlida wa man huwa ya rasul allah kasiya ya mutam siku ambayo mtume aliposema minna khayra faris minna khayru faris, miongoni mwetu kuna shujaa mkubwa sana bila arabi katika kabila ya Arabu. Masahaba wakamuuliza man huwa ya rasul allah, mtume akawajibu Ukasha ibn Mihsan, ni bwana Ukasha ibn Mihsan radhiyallahu anhu. Wa li quwwati yaqinihi, na kwa sababu ya nguvu ya yakini yake alikuwa nayo. Wa shiddati hirsihi ala allah, na ile pupa yake ya nguvu alikuwa nayo ya Mwenyezi Mungu. ورغبته فيما عند الله ما مفنزي yake makubwa aliyokuwa nayo kuyapata hayo yaliyokuwa Mwenyezi Mungu akhira. Basi baada ya sahaba kullahu aliwatangulia masahaba wote katika jambo ambalo amelitaka katika hadithi hii, baada ya mtume kumaliza maneno yale pale ya tafsiri au kwa tafsiri, wale wataingia peponi kwa bila ilmu, bila hisabu wala adhabu. Alikuwepo Bwana Wakasha kwenye mtume wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alipoyafikia yale Bwana Wakasha, faqama Wakasha ibn Mihsan faqama, akasimama Bwana Wakasha ibn Mihsan akasema, ud'u Allah an yaj'alani minhum. Ya Rasulullah, katika hao 70,000 watoingia peponi bila hisabu na adhabu, na sifa unayovitaja kwamba wao ma yarkuna wala yastarkuna wala yatakayaruna wa ala rabbihim yatawakkaluna, na kuomba ud'u Allah niombee kwa Mwenyezi Mungu, aliyaj'alani minhum, alijaalie mimi Wakasha ni muhimu kulibuia. Fakala mtume pale pale akamwambia, anta minhum, wewe ni katika hao Wakasha, umepita. Sifa zake ni kama hizo ukayoma. Mtume pale pale akamwambia, anta minhum, Wakasha wewe ni katika hao. Thumma qala rajul, kisha akasimama mtu mwingine hapa, faqala, naye pia akasema, ud'u Allah an yaj'alani minhum, ya mtume muombe kwa niombe kwa Mwenyezi Mungu anijaalie kuwa katika hao. Faqala mtume akamwambia, sasa fasa biha utuk, mlango umefungwa, amekwisha kutangulia kwa nafasi ya Wakasha. Hapa wamezama wenye kufasiri hadithi ya mtume hii, wakasema maneno mengi yote muhimu, lakini lililokuwa madhubuti zaidi na limeelekea zaidi kwa kauli ya mtume hii kwamba sada akabiha Wakasha, amesha kutangulia Wakasha, ni kwamba Bwana mtume pale alipata wahi pale pale wa kuikubali dua ya Wakasha, naye ameingia pale kwa sifa zile alikuwa nazo. Mwenyezi Mungu alimpa nafasi ile kuitumia. Huyu mwingine si kama alikuwa ni mtu mnafiki kama walivyotaja baadhi ya wengine, kama huyu kakataliwa na mtume, alikufikia pale akamwambia kwa kutangulia Wakasha, basi kuna watu wengine wanatia maneno kama alikuwa mnafiki. Hii haiko katika dalili yoyote, kwa sababu alikuja akajulikana bwana wenyewe ni nani, ni Bwana Saad ibn Ubada. Na Saad ibn Ubada ni mmoja katika maswahaba wakubwa sana mbele ya mtume katika jamaa ya Ansar. Hakuna hata mtu mmoja Muislamu atakayethubutu kwamba ameipata fahala Saad ibn Ubada aliyumba kwenye imani yake siku moja, aifahamu ni mtu madhubuti sana. Kwa hivyo kauli ya Sheikh Muhammad Munafiki inaweza pale pale ni Saad ibn Ubada alikuwa kaomba na yeye vile vile. Wengine wakasema ar-Rasul sallallahu alayhi wasallam qad qaddam baba baba al-mahal baba al-kubal al-kubal mlango masala, kwa sababu baada ya Saad ibn Ubada amtokea mwingine sema na mimi vile vile ndio hapo. Na ina maana wote walikuwa pale wamesema na mimi vile vile na mimi vile vile na mimi vile vile, mtume akaufunga sala. Na tamko lilotumia mtume zuri sana kwa huyu Bwana Saad ibn Ubada, tamko gani katumia? Saba qadha biha Wakasha, amekutangulia kwa dua hiyo Wakasha. Basi kwa maneno haya inaonyesha kwamba hata na yeye vile vile Saad ibn Ubada anaingia, lakini Wakasha atatangulia. Ina maana wote wanajulikana, wanayasimu na kumtegemea Mungu, wanakutegemea Mungu, wanaingia hapa moja kwa moja. Na Wakasha amekutangulia kuomba ile. Na pia vile vile mtume hakutuma tamko kwamba nasta minhu, angetumia maneno hayo na tungeleta tafsiri nyingi kwamba huyu alikuwa mnafiki au huyu alikuwa si katika mtu kupigania Mungu. Hakutumia mtume nasta minhum kwamba wewe si katika hao, ametumika kujulikana labda kwa bila wakati. Maana kila yeye vile vile mzuri lakini kwa kutangulia wakati kwa mwili. Ndio nasema katika kitabu Dalilu Salihin ni kitabu kimoja wapo kinaosherehesha Riyadu Salihin. Anasema wakariha an yakuna lahu nasta minhum, mtume akupendezewa pale kutumia maneno kwamba wewe si katika hao, min ahli hadhihi tabaka, yani wewe si katika watu wa tabaka hii, liannahu kwa sababu lili mtume likamali fadhlihi, kwa sababu ya ukamilifu wa ubora wake, la yuwadhihu ahadan mimma yakrahuhu, hakuelekei yoyote kwa jambo ambalo anachukia. Kwa hivyo fajaa bikalamin mufin lilgharad, akaja na maneno ambayo yanalipa sawasawa lengo. Akamwambia wewe amekutangulia ustadi, basi na alikuwa radhi kabisa kwa hadha huyu, akafanya kinyongo, alijua mwenzangu amepewa Mwenyezi Mungu na amepewa na Mwenyezi Mungu na fadhila zake. Na sifa za ukasha ni kama zile tulizotaja mwanzo, katika kwa mtu ambaye ana habari muhimu sana katika Uislamu. Hadithi hii, thumma qama rajulun akhar faqala udu Allah an yaj'alani minhum faqala sabaqaka biha ukasha, muttafaqun alayhi. Hadithi hii imewafikiwa na imamu wawili Bukhari na Muslim. Na sasa anayafasiri maneno magumu aliyotumia katika hadithi hii. Kwanza kuna neno arruhaitu, bali aliposema faraaitu nabiyya wa maahu ruhaitu, neno ruhaitu linasomwa bidhammi rai kwa dhamma ya re, maana yake tasghiru rahdin, ni kikundi kidogo. Wahum duna ashrati anfusin, nao ni watu chini ya watu kumi. Nuruwai wal ufuki, na vile vile tumetumia neno ufuki, ufuki annahiyatu waljanib, ni upande fulani wa anga au sehemu fulani ya angani, al ufuki. Wa ukasha, na neno ukasha linasomwa bidhammi alaini kwa dhamma ya aini, wa tashdidi alkafi wa takhfifiha, na kutiwa shadda kaf au kuitamka kwa wepesi bila shadda, inasoma ukasha na inasoma ukasha. Lakini wa tashdidi afsa, kuitia shadda kaf ni ufasaha zaidi kuliko kuifanya takhfifi. Afada alhadith, imefidisha hadithi hii kwanza fadlu manzilati nabiyi sallallahu alayhi wa sallama, kuonyesha ubora wa cheo alichokuwa mtume wa Mwenyezi Mungu Muhammad. Haithu uridat alayhi al-umam, wakati anahudhurishiwa umma mbalimbali, ina maana kwamba yeye ni mtukufu zaidi. Wa hadha al-arab imma an yakuna manabat, na kuhudhurishiwa huku mtume inaweza kuwa uzungizini, na ikiwa uzingizini wa ru'ya al-anbiya haqqun, ndoto za mitume zinakuwa ni haki. Kwa sababu mtume anasema siku alipoambiwa na Bibi Aisha, unalala leo bwana mtume kabla ya kuswali witri, akamwambia ya Aisha, macho yangu ndiyo yanayokumba lakini moyo wangu haukumbi, moyo haulali. Na sisi mitume tunalala macho tu lakini nyoyo zetu ziko wazi kabisa. Kwa hivyo ikija ndoto pale moyo uko wazi wa mtume, inakuwa ni amri, inakuwa ni wahi. Kwa hivyo unaweza kuwa usingizini mambo hayo, na ndoto ya mitume ni haki, au yakuna yakdhatan, au inawezekana mambo haya ataonyeshwa mtume hivi hivi yumacho laila katisrai, labda ni katika usiku wanaopelekwa mbinguni au ghairu dhalika, au siku nyingine yoyote nyingine. Anaweza Mwenyezi Mungu mtume wake akamkashifia mambo tu hivi tayari, kwani wallahu yahusu nabiyahu alayhi salam, alayhi salatu wassalam, Mwenyezi Mungu anamhusisha mtume wake bima yashao, kwa dodoto katalo, kila mtume kampa mambo yake. huyu kamwambia wewe unaweza kufua waliokufa na unaweza kutengeneza sanamu kwa sura ya ndege na ukimpulizia pumzi akawa hai ndege sasa, na mwingine akapewa hivi, mwingine akapewa hivi. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu humhusisha mtume yoyote yule, akampa baadhi ya mambo atakayo mwenyewe. Pia katika hadithi hii tunafaidika na bayanu fadhli llahi taala ala nabiyihi, kubainishiwa fadhila za Mwenyezi Mungu juu ya mtume wake Muhammadi sallallahu alayhi wasallam, bian ummatahu aktharu lumami, kwa sababu umati wake utakuwa ni umma uliokuwa zaidi zaidi zaidi kuliko nyuma zote. Inaonyesha kwamba Mwenyezi Mungu amempa fadhila kubwa sana li Muhammadi, kwamba hata umati wake ni bora vilevile, mbali ya yeye mwenyewe mtume wa Mwenyezi Mungu ni bora wa mitume, na umati wake ni bora ya umma vilevile zote. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas, fadhlu tawakkul. Halafu kuna hili jambo tuliyopitia kwenye hadithi hii, hadithi inaonyesha fadhila za kumtegemea Mwenyezi Mungu. Fadhlu tawakkul ala Allahi walihtimadi alaihi, na kumwegemea Mwenyezi Mungu peke yake, fi dafi darrin, katika kukinga dhari, dhara au jalabi naf'in, au kuivuta man, au kuvuta manfaa. Mtu anapotaka kujizuia na shari au kuvuta manfaa, basi moja kwa moja amtegemee Mungu na kumtegemea yeye, awape kabisa vijidemo au vijicho au vijisababu ambavyo katika dini havikubaliki. Wama aada Allahu taala lilmutawakkilin, na hadithi inafidisha yale aliyoyaandaa Mwenyezi Mungu kwa wenye kumtegemea yeye, min ajrin wa thawabin, malipo na thawabu kama hivyo kuingia peponi bila hisabin wala adhabin. Halafu hadithi imebainisha hukmu rukya, hukumu ya kuomba kupata mtu muujiza wa nusra au kupata heri ya muujiza, ndiyo hiyo rukya. Minha mashru'un, kuna rukya ambayo ni mashru'un, wa huwa ma kana bil adhiyati al-ma'thura, ruqya iliyokuwa sheria ni kuomba kwa dua ambazo zimetoka kwa mtume. Athabitati thabiti ala nabiy bahtu wa ruqya bil qur'an, au mtu kana ruqya kwa qur'an al-karim, ayo yote mambo ya hizo asijaribu. Wa minha, na katika mambo mengine ya kusema mtu katika haja yake ghairu mashru'in, hayakuwekwa sheria kabisa. وهي نهايو ما كان من أعمال الجاهلية نيال يلي قوة التفتين بيكي جنجا وطوى جنجا والضلالات نتكترم بخطوب والشعوذة نمام مقالة بيكا التي تنافي صحة الإيمان أحيو مهايو أتي وما يمتو ينتنوشا كسيحك وإيماني وكمار التوكل لأكمليك وكم تكبير مجزينه. Anakuwa nao vitu vya kutegemea, anakuwa nao watu wa kuwaita badala ya Mwenyezi Mungu, majina fulani watumia. Hayo yote ni katika mambo yaliyokatazwa kwa Uislamu, na miongoni mwa hayo yasiyofaa, kuna kitu katika Uislamu kinakubalika mno, wanakubali sana Waislamu wa Afrika Mashariki, si wote duniani kote, wanakikubali sana kitu hicho Waislamu Afrika Mashariki, na hususan mtusisi kwa mababa mababa. Kuna kitu kinaitwa waungwana wa halamtasiri. Kapikwa mtu na jambo utakasana kwa mfano, taibiwa au ameuziwa uzio, makaudhi yote anasema kwamba tutasoma albasiri au tutasoma waungwana ala albasiri, tutasoma albasiri ya mbayani, apate kubainika mwizi. Hiki kitu namna kinavyokubalika na kinavyoitikadiwa ndani ya nyoyo za Waislamu, kwa kwamba ni jambo lililowekewa sheria katika dini. Ila na huyo atakayeitishwa kwamba atasomewa albasiri kupeleka kwanza, wakati mwingine hurejesha mali ya watu aliyochukua, uogopa sana. Nini maana yake? Albadri maana yake nakusudia wanataka kusoma majina ya watu waliohudhuria katika vita vikubwa vya mwanzo baina ya Waislamu na makafiri, vita vya Badr, waliouawa mashahidi pale siku ile katika watu waliouawa kwa Waislamu. Basi wanawataja majina ya watu wale na wengine wanahudhuria pale, imejua maalumu hiyo, na kuna kitabu maalumu wametoa majina hayo, mengine ya uongo, mengine ya uongo kabisa ya kubuni. Huitwa shehe na shehe mbele yake pale, na ubani ukatiwa pale, anaambia mtu muulia haja yako ndugu, akishanuia majina yale, utaona kile kitabu kinafundikizwa katika jepezo kwenye ugani. Anafundikiza mtu, anasoma maneno yatambulika na mwanzo na mwisho, halafu anayataja majina ya wale ambao wanaitwa ahli kafir, watu waliohudhuria. Kumuomba Mwenyezi Mungu kwa njia hii ni katika ushirikina, sio kama ni watu waliohudhuria Badri tu, hata mtume wa Mwenyezi Mungu kimtia pale ni shirki tu. Hapaye kutia pale. Anasemaje mtume? Mtume anasema idha sa'alta fas'alillaha wa idha sta'anta fasta'in billah. Utakapoomba haja yako muombe Mwenyezi Mungu, na ukipata msaada sasa kwa Mwenyezi Mungu pekee yake. Na katika aya ya Qur'ani Mwenyezi Mungu anamteremshia mtume wake, anamwambia hivi: Qul innama ana basharun mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihan wa la yushrik bi ibadati rabbih ahadan akada bitmuin aadam yoyote hata yeye mtume vile vile katika yeye. Qul waambie Muhammadi, innama ana, hakika mimi Muhammadi, basharu nikikumbe binadamu mitukum kama hii, nasuka na njaa mie, nakwenda haja mi chakula, usingizi namkamata na lala, na halafu kuna hukumu ya kufa imeniandama nitakufa vile vile kama hii, na nimezaliwa na mwanamke na mwanamume kama hivi, hata mmekuru mambo ndozidi kwenye mimi, yuha ilaika, mimi amefunuliwa mambo ya siri kwangu, na katika haya yaliyofunuliwa nimeambiwa nikabiri hivi, annama ilahukum ilahun wahid, hakika annama adatu asrin wa kasrin. Neno annama ni chombo cha kufupisha na cha kukata, hakuna mwingine anaoingia hapa, hakuna maana hiyo. Innama annama ilahukum ilahun wahid, hakika Mungu wenu nyinyi wa kumwabudia ni Mungu mmoja mmoja tu. Faman kana yarju, basi kwa lolote anaotaraji, liqa'a rabbih, mkutano na Mola wake alipate salama, falyamal amalan salihan, basi mapema akiwa hai atende yeye mwenyewe amali njema, wala yushrik, na wala asishirikishe biibadati rabbihi, kwa ibada ya Mola wake ahada, na yoyote asimtie, asimtie Ibrahim nabi Ismail hapo, nabi Ishaq hapo, nabi Muhammad hapo, asiwatie Jibril wala Mikaili wala Israfil, wakati anapomuomba Mwenyezi Mungu, wakati anapomwabudu Mwenyezi Mungu, asimchanganye kiumbe yoyote kati yao. Pia katika hadithi hii tumepata faida ya tahrim at-tashaum wa at-taqyid au at-tafayyud, uharamu wa kutupia mtu fulani ni kisirani au nuksi. Katika Uislamu jambo hili halikubaliki. Nuksi mtu anayo yeye mwenyewe. Ni vyema anapoharibikiwa mtu na mambo yake ajirudi, aseme lazima mimi nimevunja amri za Mwenyezi Mungu fulani, lazima mimi nimekosea kwa Mwenyezi Mungu fulani, au kama haelewi alichokifanya, basi anaweza kujipa moyo ya kwamba Mwenyezi Mungu amemchagua kunijaribu, kunipa mtihani huu, nami nitaustahamilia, nitausubiria, huku nikitegemea kwamba Mwenyezi Mungu atanipa ndokuwa bora zaidi kuliko nilivyo. Apite katika tauhidi kama Mwenyezi Mungu anapenda kusikiliza vilio vya mja wake anapotaka haja, waambia malaika jawabu ya dua yake huyu ipo tayari, lakini zuieni kwanza msimpe, napenda kumsikia hivi atakulia kwangu mimi. Hili tamko lake la ya Rabbi kwangu mimi ni muhimu sana, hili hivyo huyu hana mola mwingine sio kwa mimi, basi kidogo napenda mimi nisikie zaidi na zaidi na zaidi. Apite huko mtu, sio aanze kusema kwamba kisirani hichi anacho mtu fulani au kisirani hichi kwa sababu fulani. Katika Uislamu mwaga kubariki dhahara alfasadu fi lbari walbahri bima kasabat aidi nnas, sikidhihiri fisadi nchi kavu na baharini si kwa sababu ya fisihadi au nuksi, bima kasabat aidi nnas, ni kwa sababu ya mambo ambayo imetuma mikono ya watu ina mambo mjizina kwa kiada. Wama kana rabbuka liyulika alqura bidhulmin wa ahluha muslihun, na hawi mola wako mwenye kuangamiza watu wa miji hali ya kuwa wakazi wake ni wenye kufanya mema. Bila shaka wamemkosea Mwenyezi Mungu, kisirani chao wakitafuta wanacho wenyewe watengenee tu, wakitengenea neema ziko pale pale Mwenyezi Mungu atawapatia na vitu. Athani, hadithi ya pili, an ibn Abbas radiyallahu anhuma aidan, ni kutokana na Abdallah bin Abbas vile vile kama hadithi ya mwanzo, anna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam kana yakul, ni kwamba mjumbe wa Mwenyezi Mungu alikuwa akisema katika kumuomba mola wake na Waislamu waige namna gani mtume akimuomba Mungu, na kama unayo haja yako yoyote za kuomba, basi ni afadhali uweke upande zile haja zako zote za moyoni, tumia dua za mtume au tumia dua zilizofundishwa ndani ya Qur'ani. Hakuna dua bora zaidi zilizokusanya haja yako ulionayo, unayoijua na usiyoijua, kuliko dua zile ambazo Mwenyezi Mungu amekufundisha usome au uombe kwenye Qur'an. Ingawa utakuwa na fikra fulani fulani, unataka hivi na hivi, lakini ukimkuta mtume kaomba dua kadha, basi wewe iga upate dua ile, inakuwa imekusanya kila kitu. Hakuna dua bora zaidi kuliko zile ambazo kaomba mtume mzima, na yeye si kama kavumbua tu, kafundishwa na mola wake namna ya kumuomba. Mtume alikuwa akisema hivi: Allahumma, ee Mwenyezi Mungu, laka aslamtu, mimi kwako nimenyenyekea, wa bika amantu, na kwako Mwenyezi Mungu mimi nimeamini, wa alaika tawakkaltu, na juu yako Mwenyezi Mungu nimetegemea, wa ilaika anabtu, na kwako Mwenyezi Mungu mimi nimesharejea au narejea, wabika haasamtu, na kwa upande wa kutaka radhi zako Mwenyezi Mungu ndiyo ninajadiliana na watu, ni si kwa jambo jingine, si kutaka umaarufu, kujulikana au kujionyesha. Bika haasamtu, mimi kwa ajili ya kupata radhi zako ndo ninagombana na watu kwa ajili ya Mwenyezi Mungu. Allahumma, ee Mwenyezi Mungu, a'udhu bi'izzatik, mimi najilinda kwa nguvu zako kwa utukufu wako, izzatik, na sio mtume kama atataja masanamu labda au nani, hajapata hapo mtume katika dua zake kumtaja malaika, kumtaja mtume mwenziwe, kutaja hivi, kutaja hivi, moja kwa moja anatumia uwezo wa Mwenyezi Mungu, sifa za Mwenyezi Mungu, asmaullahi lhusna, hizo ndo katika rukya ambazo mashruu lislam. Allahumma audhu, e Mwenyezi Mungu minajilinda, biizzatika, kwa nguvu zako mizuri. La ilaha illa anta, hakuna mola mwingine isipokuwa wewe, nalokuomba kwa nguvu zako zote hizo unilinde. Antudhillani, nisije mimi nikapotoka na wewe ukaniachia mimi kupotoka. Hakuna kitu kibaya kuliko mtu kupotoka upande wa mola wake. Hilo jambo kila mwislamu aliombe kwa nguvu zote za Mwenyezi Mungu, Mungu amhifadhi asije akapotoka. Anta alhamdu, niliyemwegemea anilinde na upotoku huu ni wewe uliye hai, alfayum, uliyesimama mwenyewe unatekeleza mambo yote. Alladhi la yamutu, ambaye Mwenyezi Mungu, wanadamu wote hawa yamutuna, wanakufa. Kwa hivyo hawa mimi siwezi kuwategemea. Utamtegemeaje yule ambaye kahukumiwa kufa kama wewe? Ukitegemea kitu ambacho kitakufa, basi una maana pesa mbili. Mwenyezi Mungu anasema katika sura Furqan, wa tawakkal ala alhayy alladhi la yamutu wasabbih bihamdi. Siku zote ukitegemea, tumeianza aya hii nadhani katika mwanzo mlango, wa tawakkal ala alhayy, egemea juu ya yule ambaye yuko hai, hapo ndipo wegemee mambo yote. Alladhi la yamutu, ambaye hapa hawa ashabul badri wote wamechakufa, unawategemea nini? Majina mengine mnayoyaomba, hata hao waliokuwa sahabul badri, Mwenyezi Mungu anasema ulaika alladhina yad'una yabtaghuna ila rabbihim alwasilata ayyuhum aqrabu wa yakhafuna wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna adhabahu inna adhaba rabbika kana mahdura. Ulaika alladhina yad'una, hao watu wanaowafika kuwaomba, ikiwa mitume, ikiwa nani, kila kiumbe wa Mungu uko aliko kama chakufa, yaduuna, wanamuomba mola wao, yabitaguna ila rabbihim wasila, wanatafuta njia vipi waipate salama ya mola wao. Ayuhum aqrab, yupi kati yao awe karibu zaidi na Mwenyezi Mungu. Wayarjuna rahmatahu, uko aliko wanatarao kitu kupata kutoka Mwenyezi Mungu. Wayakafuna adhabahu, wao wenyewe wanaiogopa adhabu ya Mwenyezi Mungu. Kwa sababu inna adhaba rabbika kana mahdura, hakika adhabu ya mola wako ni jambo la kutahadhariwa sana. Kwa hivyo wewe utakapoomba haja yako, egemeza kwenye jina mojawapo miongoni mwa majina ya Mwenyezi Mungu. Mtume naomba anasema antudhillani, naomba unilinde kwa nguvu zako zote Mwenyezi Mungu, usije mimi ukaniachilia kupotoka au nisipotoke vipi. Antal hayyul qayyum, wewe ndiye yule ambaye yuko hai, aliyesimamia mwenyewe mambo yake bila kutegemea nguvu nyingine. Alladhi la yamutu, ambaye hafi, wal jinnu wal insu yamutuna, na majini na binadamu hawa wote wanakufa. Alhadithu muttafaqun alayhi, hivi ndivyo mtume alipokuwa akimkabidhi mola wake kumuomba. Hapa ndipo unapochukua na wewe unahifadhi, na hiyo unakushala katika afadhal hadithu